yo sango, ngai na yo kakao. Ngai pe nazali na motema, na bombaka makambo, ngai na lingaka. Yeba lelo na lembi, kolobela yo sango, yoko yo kakao. Ngai pe nazali na molimo, na bombaka makambo, ngai na lingaka. Tata na boye, boloko ya makamboye.